Jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 6:00. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Znów rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Polsce. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponownego startu w wyborach prezydenckich w USA nie wyklucza Donald Trump. Prawie 10 tysięcy 100 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 114 osób. Wicedyrektor do spraw medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA Artur Zaczyński powiedział w Polskim Radiu, że województwa na przykład na północy kraju, które w drugiej fali epidemii miały mniejsze odsetki zachorowań, teraz narażone są bardziej. To wynika z dwóch rzeczy, odporności stadnej, ale też takiego społecznego przekonania, że to nas nie dotyczy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przyznał, że nie tylko rośnie liczba zakażeń, ale również hospitalizacji z powodu COVID-19. Ponad 14,5 tysiąca zajętych łóżek. Także niestety widzimy wzrost osób, które muszą być podłączone do respiratorów. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że pomimo ograniczonych dostaw szczepionek do kraju w mijającym tygodniu wykonano ponad 600 tysięcy szczepień. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Miejsca kaźni żołnierzy antykomunistycznego podziemia odwiedzi dziś w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Prezydent uczci w ten sposób Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jak powiedział minister Wojciech Kolarski, o 11:00 prezydent Andrzej Duda odwiedzi willę Jasny Dom w warszawskich Włochach. To kiedyś miejsce kaźni, przez które przeszli polscy patrioci, gdzie byli męczeni, torturowani, ale teraz to jest miejsce pamięci. Ono jest miejscem pamięci dzięki inicjatywy oddolnej, dzięki mieszkańcom tego domu, którzy zaopiekowali się tym miejscem i ono dzisiaj jest świadectwem naszej pamięci i lekcją dla kolejnych pokoleń. Po południu w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe żołnierzom niezłomnym, a także osobom pielęgnującym pamięć o powojennej historii Polski. Wieczorem złoży wizytę w dawnym areszcie przy ulicy Rakowieckiej, w którym powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. O godzinie 20:00 w dawnym areszcie śledczym Urzędu Bezpieczeństwa przy Rakowieckiej zapłonie znicz pamięci przy ścianie śmierci, gdzie dokładnie 70 lat temu zostali zamordowani polscy patrioci. W więzieniu na Mokotowie tego dnia komuniści zamordowali 7 oficerów Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Pierwsze w Polsce miejsce oferujące wsparcie, diagnostykę i terapię dla osób z chorobami rzadkimi otwarto we Wrocławiu. W tym ośrodku nie tylko pacjent jest objęty opieką, ale także cała rodzina, powiedział Adam Komar, szef fundacji Potrafię Pomóc. To miejsce, gdzie chcemy w sposób skoordynowany objąć opieką nie tylko pacjentów, ale również rodziny. Nie tylko diagnostyka medyczna, nie tylko terapeutyczna, również wsparcie społeczne czy edukacyjne. Prowadzimy mieszkanie opieki wytchnieniowej, ośrodek edukacyjno-rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Magda Sawa, mama Antosi, która jest podopieczną ośrodka, jest zachwycona tym miejscem. Mała pacjentka jeszcze bardziej. Ma już swoje ulubione miejsce, ma swoją ulubioną salę. Nie ukrywam, że ostatnio na przykład musiałyśmy troszeczkę poczekać w kolejce do lekarza. Antosia została zaproszona do sali doświadczenia świata. Przegapiłyśmy naszą kolejkę. Patronem pierwszego w Polsce Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Chorób Rzadkich jest Bartłomiej Skrzyński. Ponownego startu w wyborach nie wyklucza były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W pierwszym publicznym wystąpieniu po opuszczeniu urzędu były prezydent ostro skrytykował działania obecnego prezydenta Joe Bidena oraz demokratów. Donald Trump był gościem dorocznego zjazdu amerykańskich konserwatystów w Orlando na Florydzie, gdzie został powitany entuzjastycznie. Przez następne 4 lata dzielni republikanie zgromadzeni w tej sali będą w centrum walki z radykalnym programem demokratów. Zamierzam w tej walce stać u waszego boku, mówił były prezydent, nie pozostawiając wątpliwości, że chce odgrywać kluczową rolę w partii republikańskiej. Zasugerował nawet możliwość startu w kolejnych wyborach przeciwko demokratom. Kto wie, może się zdecyduje, by pokonać ich po raz trzeci. Mówił Donald Trump i zapewnił, że nie planuje założenia nowej partii politycznej. Były prezydent ostro skrytykował republikanów, którzy głosowali za jego impeachmentem i wezwał do pokonania ich w prawyborach. Donald Trump określił pierwszy miesiąc prezydentury Joe Bidena mianem katastrofy. Skrytykował nowego prezydenta m.in. za decyzje w kwestiach imigracji oraz energetyki. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Polskie Radio dla zagranicy świętuje swoje 85. urodziny. Z tej okazji zaprasza na specjalne audycje, jak wywiady z wyjątkowymi gośćmi, historie poszczególnych redakcji oraz unikatowe nagrania z archiwum, mówi dyrektor Polskiego Radia dla Zagranicy Andrzej Rybaut.

Pora na Trójkę. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Isn't my heart of this than that? Isn't my heart of this than that? Isn't my heart of this than that? Isn't my heart of this, heart of this, heart of this than just waiting on a word. Just waiting on a word. Every day was a little boy with a toy gun. Isn't my heart of this, heart of this, heart of this then? Just waiting on a word. Just waiting on a word. Just waiting. Fighters w Trójce, Waiting on a War. Dzisiaj mamy 1 marca i zaczęliśmy się zastanawiać z kolegami redakcyjnymi, jak to jest z tymi ludźmi, którzy się urodzili 29 lutego. I tym tematem również się dzisiaj zajmiemy, bo zastanawiamy się, kiedy taki człowiek powinien obchodzić urodziny, no bo ma 3 możliwości aż i może sobie wybrać, bo tak, albo rzeczywiście tylko 29 lutego i wtedy raz na 4 lata, no ale jeżeli chciałby co roku, no to czy 28, czy 1 marca? I to jest pytanie, jak to rozwiązać. Jeżeli pośród Państwa są osoby urodzone 29 lutego, to bardzo chętnie posłuchamy, kiedy Państwo obchodzą swoje urodziny i jak to przez Państwa zostało rozwiązane. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu. Zastanawiam się, czy wtedy, jeżeli co 4 lata, tylko w roku przestępnym, to czy wiek też się tak liczy? Jak to z PESEL-em? Czy nie ma problemu przy rejestracjach na różnych stronach internetowych na przykład, że niemożliwe, żeby 29 lutego? To jest ciekawe. 2 2 7 3 zachęcam serdecznie. Pora na trójkę @polskieradio.pl to również kontakt z nami drogą mailową. Za chwilę przeniesiemy się do sportów zimowych. Teraz Watacha, męskie granie orkiestra, program Trzeci Polskiego Radia, 17:00. Mocniej i chce się żyć. Mam nadzieję, że Państwo w poniedziałkowy poranek pełni werwy do pracy, jak kiedyś mawiał Bogdan Smoleń. Ludzie, uśmiechnijcie się, przecież jedziecie do pracy. I tylko wtedy to był sketch, a po tym sformułowaniu padła salwa śmiechu. Mam nadzieję jednak, że w radości i zdrowiu Państwo zmierzają do pracy. W radości jest na pewno Piotr Żyła. Niespodziewane złoto Piotra Żyły, a tak, to w sumie spodziewana norweska dominacja. W skrócie w ten sposób można opisać pierwszy tydzień zmagań podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w niemieckim Oberstdorfie. Kto wygrał i kto ustanowił kolejne światowe rekordy, o tym jak co tydzień w zimowym podsumowaniu weekendu opowie Państwu Jakub Pobożniak z TVP Sport. Pierwszy tydzień Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie był wyjątkowy nie tylko za sprawą wyjątkowego zwycięzcy konkursu skoków mężczyzn. Po raz pierwszy wyłaniano bowiem mistrzynię w kombinacji norweskiej. Została nią, a jakże, Norweszka, Gyda Westfold Hansen. That's crazy. To jest szalone. Nigdy nie prowadziłam ani po skokach, ani ogólnie w Pucharze Świata. Teraz prowadząc patrzyłam tylko do przodu. Starałam się utrzymać pozycję, a to się udało, bo wcześniej poleciałam najdalej, jak tylko można było. Na biegowej trasie sprintem ruszyła za to Teresa Johaug. W biegu łączonym na 15 km odparła szwedzki potop i wywalczyła 11. złoty medal Mistrzostw Świata w karierze. Wyczekiwałam tego wyścigu i tego złota od wielu dni. Cała drużyna i cała Norwegia była pewna tego, że wygram. A to takie proste nie było, bo w tym sezonie musieliśmy odpuścić wiele startów. Ale taka taktyka jednak i tak się opłaciła, za co dziękuję drużynie, która wykonała świetną pracę. Wszystko wydaje się proste także dla Johannesa Hesflota Klebo. Kolejny z Norwegów przeszedł do historii jako pierwszy biegacz narciarski, który obronił tytuł mistrzowski w sprincie. Byłem bardzo zdenerwowany w ostatnich dniach. To było naprawdę straszne, bo w tym roku startowaliśmy bardzo małą ilość razy. To nie była dobra decyzja naszego związku, aby przesiedzieć prawie cały sezon w domu. Na szczęście ostatecznie i tak udało mi się spełnić swoje marzenia. Norweski hymn w Oberstdorfie grany był już 6-krotnie. Raz zastąpił go hymn Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Bieg łączony na 30 km wygrał bowiem wywodzący się z Rosji, lecz startujący pod neutralną flagą Aleksander Bolszunow. Wszystko rozegrało się na ostatnim podbiegu. Tam powtórzyłem to, co robiłem co okrążenie, tyle że mocniej, po to, aby zostać mistrzem świata. I gdy byłem już na szczycie podbiegu, wiedziałem, że dzisiaj wygrałem. Tuż za Bolszunowem finiszowało 6 Norwegów. Dominacja. Statystyki w klasyfikacji medalowej podkręcił jeszcze kombinator norweski Jarl Magnus Riber, który zdobył złoto zarówno indywidualnie, jak i w drużynie. Po skokach na normalnej skoczni byliśmy na 4. miejscu. To wcale nie było takie pewne, czy podczas imprezy zdobędę wszystkie złote medale. Na szczęście koledzy przede mną wyprzedzili wszystkich. A jeśli to się udało, to co dopiero będzie na dużej skoczni, na której jesteśmy lepsi? W skokach narciarskich tytułu na dużej skoczni broni Markus Eisenbichler. W Oberstdorfie obronił inny najcenniejszy krążek w konkursie mixtów. Niemiecka kadra wywalczyła go 4. raz z rzędu. Po pierwszym skoku Katariny doszedłem do wniosku, że skacze nas jeszcze tylko trójka i tego nie można zepsuć, że to jest gra drużynowa, w której nie mamy i tak nic do stracenia. Najbardziej wdzięczny jestem trenerowi, który mimo wczorajszych gorszych skoków po prostu mi zaufał. Polska w rywalizacji mixtów zajęła 6. miejsce. Za sprawą Piotra Żyły jest 7. w klasyfikacji medalowej. W drugim tygodniu może się to zmienić. Przed skoczkami jeszcze 2 konkursy. Indywidualny i drużynowy. Skoczkowie o medale indywidualne na dużej skoczni powalczą w piątek, a następnego dnia rywalizować będą drużynowo. Losing My Religion, R.E.M. w trójce przed Państwem. 23 minuty po godzinie 6. Consider this. Program Trzeci Polskiego Radia. No painted trains on the underground, no kids with spray can jump, no offensive. All the suits and ties are marching straight line, deafening the sound of the helpless. It's the city of a thousand heartbeats. No room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. They're away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. Jeszcze pół godziny i będzie siódma. Zaglądam do mojego prywatnego listonosza i pan Zbigniew nadesłał maila o treści. Jeszcze gorzej mają ci, co urodzili się 30 lutego. Panie Zbigniewie, ja pytałem o tych, którzy się urodzili 29. Czy pośród naszych słuchaczy są takie osoby? Jeżeli tak, to kiedy obchodzą urodziny? 2, 2, 7, 3. 30 lutego to jeszcze nie słyszałem, żeby się komuś aż tak miesiąc rozjechał. Chociaż różne imprezy w życiu widziałem. Za oknami wiosennie, od 12 stopni maksymalnie dzisiaj w Trójmieście, przez 9 stopni w Szczecinie, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Warszawie, Poznaniu, Gorzowie, po 6 na południe od Warszawy i Łodzi, czyli w zasadzie w całej południowej części kraju. Wszędzie również słonecznie, może z wyjątkiem Rzeszowa, Krakowa czy Kielc. Tam może być trochę chmur na niebie, ale generalnie wygląda na to, że wiosna zbliża się wielkimi krokami. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, już kupujesz? Może najpierw, nie wiem, chwila refleksji? To są limitowane okazje w euro. Tu się liczy refleks, nie refleksja. Codziennie top oferty. Na przykład laptop Asus, procesor Intel Core i7, dysk SSD 512 giga za 3799. Taniej o 600 zł. Limitowane okazje jeszcze tylko dzisiaj. W sklepach euro i na euro.com.pl. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz pomidory kiściowe 44% taniej, 4,99 za kilogram. A winogrona jasne bezpestkowe 47% taniej, 8,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Marian, A wiesz, jakiego Nowakowa młodemu mega laptopa kupiła? Mega szybki, mega fajny i na mega okazjach w Media Expert. Barbara, to naszemu młodemu też taki kupimy. Mega okazje w Media Expert. Laptop Lenovo, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, 256 giga. Teraz za jedyne 2555 zł. Taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 27 minut do godziny 7. Za chwilę zajrzymy, co słychać w przeglądzie prasy. Zobaczymy, co w drukowanej prasie dzisiaj się pojawiło. Najpierw Nothing But Thieves, Is Everybody Going Crazy, a za chwilę klasyk od Red Hot Chili Peppers, czyli Under the Bridge w Trójce. I saw you down in the neighborhood, and I understood. Spiritual hand, brother, I can't shake. It's getting warm, and I can take an endless rest. It's been a place we only got each other. You have na trójkę. Minut pozostało do godziny 7. To jest moment, w którym w naszym porannym programie Pora na Trójkę zajmujemy się prasą drukowaną. Prasowanie w Trójce. I zaczynamy od dzisiejszej Rzeczpospolitej, gdzie w dziale Kultura bardzo ciekawa sprawa. Filmy na jedną dobę. Pierwszy w tym roku wielki festiwal wspiera artystów, przemysł filmowy i kina. Zaczyna się 71. Festiwal Filmowy w Berlinie. 1 marca nie inauguruje go jak zwykle uroczysta gala, czyli dzisiaj, dlatego że nie ma gwiazd ani tłumów ustawiających się w kolejkach po bilety. Po prostu o godzinie 7 rano, czyli za 18 minut, na specjalnych kontach akredytowanych dziennikarzy pojawią się filmy do obejrzenia i dziennikarze będą mieli dobę, żeby je obejrzeć. Kolejne tytuły będą wprowadzane do internetu w następnych dniach i również na 24 godziny. I tak będzie aż do 5 marca. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie w tych trudnych czasach na festiwal filmowy i bardzo mnie cieszy, że festiwal nie został odwołany, tylko że udało się znaleźć rozwiązanie. Więcej na temat tego rozwiązania w dzisiejszej Rzeczpospolitej. No tutaj smutna dla nas informacja tylko taka, że bez Polaków ten konkurs się odbywa. O Złotego Niedźwiedzia walczy 15 tytułów z 16 krajów, a część pozycji to koprodukcje, dlatego liczba krajów się nie pokrywa z liczbą filmów. W każdym razie większość filmują artyści, którzy już wcześniej w Berlinale uczestniczyli. Zachęcam, zapraszam. Mam nadzieję, że pierwsze recenzje zaczną pojawiać się już niebawem. Ja lubię takie rozwiązania technologiczne, które popychają cywilizację do przodu. Aczkolwiek mam też nadzieję, że te klasyczne przeglądy filmów, gdzie na tym czerwonym dywanie gwiazdy będzie można podziwiać, kiedyś także wrócą. To była Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna natomiast dzisiejszy w dziale Gospodarka mówi o piecach węglowych, które jeszcze są wspierane, ale w przyszłym roku wymiana starych kopciuchów, jak tutaj są nazywane, na nowsze kotły tego typu, może być problematyczna, dlatego że Unia Europejska nie wspiera już węgla. Teraz, choć krytykują to organizacje ekologiczne, w programie Czyste Powietrze możliwe jest uzyskanie dofinansowania wymiany starego pieca węglowego typu kopciuch na nowy kocioł, także opalany węglem, choć musi on spełniać określone warunki. Program został właśnie wpisany do prezentowanego w piątek przez premiera Krajowego Planu Odbudowy. Zatem, szanowni państwo, jeszcze będziemy mogli taki węglowy piec wymienić na nowszy, również węglowy, ale jest to ostatni rok na to działanie, aby otrzymać dofinansowanie na to. Jeśli pośród państwa są osoby, które w ten sposób ogrzewają swoje cztery kąty, cztery ściany, to zapraszam do dziennika Gazety Prawnej po więcej szczegółów. Dalej, przedostatni tytuł na dzisiaj, Gazeta Wyborcza, gdzie mamy maturę. Mamy przykładowy arkusz maturalny z matematyki. Mamy na poziomie podstawowym zadania tutaj. Ja zachęcam serdecznie dla wszystkich państwa, którzy zdawali kiedyś maturę z matematyki, żeby odświeżyć swoją wiedzę. Ja jestem jak najbardziej na bieżąco. Potrzebowałem dla pracodawcy świadectwo maturalne moje i przekopałem całe mieszkanie. Wczoraj go nie znalazłem. I zaraz się zaczną podejrzenia, że Ciechański matury nie ma. Będę musiał chyba o odpis wystąpić. Natomiast popadłem w dygresję, a ja mam przed sobą arkusz z zadaniami. Zadanie 19. Obwód trójkąta równobocznego wynosi 18 cm. Pole koła wpisanego w ten trójkąt jest równe ile? O właśnie. Kto w pamięci to rozwiąże? Dzisiejsza Gazeta Wyborcza i matura z matematyki. Polecam. Ja spróbuję po programie dzisiaj. Zobaczymy, ile mi zostało po 18 latach. Ja z matematyki pisałem maturę. Na koniec Super Ekspres dzisiejszy, gdzie mamy dział dodatek historyczny, w którym obława augustowska jest tutaj zilustrowana również zdjęciami. Bardzo ciekawa sprawa i bardzo się cieszę, że w Super Ekspresie można też przeczytać coś, co niekoniecznie jest plotkami tylko. Obława augustowska była największą zbrodnią komunistyczną na Polakach po II wojnie światowej. Operacja wojsk sowieckich, Ludowego Wojska Polskiego oraz organów bezpieczeństwa nadzorowana przez sowiecki kontrwywiad doprowadziła do śmierci około 600 żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego z okolicy Suwałki Augustowa, a także przypadkowych ofiar i bardzo ładnie ilustrowany, ciekawy artykuł na temat ten właśnie dla wszystkich, którzy chcieliby odświeżyć swoją wiedzę historyczną. Karaś Rogucki teraz, kilka westchnień na antenie radiowej Trójki, 14 minut pozostało do godziny 7, a ja serdecznie zapraszam do wysłuchania tego jakże wspaniałego dzieła liryczno-muzycznego. Przegląd prasy wróci jutro przed 7. Wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej, trzy kropek, hashtag. to tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Minut pozostało do godziny siódmej. Jak to jest z tymi z Państwa, którzy powinni obchodzić dzisiaj urodziny, ale nie mogą, bo nie jest dzisiaj 29 dzień lutego, tylko 1 marca. Są wśród nas tacy, którzy się urodzili 29 lutego. Ja miałem dwa dni szczęścia, bo 27, co prawda. Dostałem maila od Kobry o treści. Moja friends urodzona 29 lutego. Odkąd pamiętam, śpiewamy i obchodzimy zdrowie tejże 28 i wczoraj. I tak właśnie było. Dobrego poniedziałku, Ciechanie. Bardzo dziękuję. Czyli tutaj mamy szkołę taką, że dzień wcześniej są obchodzone urodziny. Telefon do nas 2 2 7 3. Dzień dobry, witam wszystkich. Pozdrawiam tych, którzy 29 obchodzą swoje rocznice. Ja na przykład miałem 7 rocznicę ślubu, czekam na 8. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Pozdrawiam, dziękuję. Bardzo dziękuję. Ale czy to oznacza, że 7 będzie za 4 lata? No właśnie, to jest pytanie, na które szukam odpowiedzi. 2 2 7 3. Szukamy dzisiaj słuchaczy urodzonych z 29 lutego i zachęcamy tutaj do kontaktu. Za 9 minut będzie godzina 7. Teraz Coldplay Yellow na antenie radiowej Trójki. Za chwilę jeszcze Lou Reed we wspaniałej balladzie, która mam nadzieję nastroi Państwa pozytywnie na poniedziałek. Perfect Day za chwilę. They were all yellow. I came along